Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayratin kayda. Mo'g'ul tatar qissasi 5-chi qism. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Aloviddin Muhammad Xorazmshohning tarjimai holi va yengilishi sabablari. Mozandaron, Roy, Qazvin, Armaniston va Gurjistonga Mo'g'ullarning bosqini. Mo'g'ullarning Farg'ona vodiysi, Termiz shahri va Kuloba qal'asini yakson qilishlari. Xuroson yerlariga Mo'g'ullar hujumi. Mo'g'ullarning Naso shahriga lashkar tortishi. Mo'g'ullarning Marv shahriga yurishlari, uning ahlini halok etishlari va shaharni yakson qilishlari mavzularini zikr qilgan edik. Nishapur shahri va ahlining yakson qilinishi. So'ngra Mo'g'ullar hijriy 617, milodiy 1220 yili Marvdan Nishapurga o'tishdi. Bu shahar ham Xurosonning buyuk shaharlaridan bo'lib, hozirgi kunda Eronning shimoli-g'arbiy tomonida joylashgandir. Mo'g'ullar Tuchagar boshchiligida shaharni 5 kun qamal qildilar. Lekin qamalning 3-chi kunida Tuchagarga o'q tegdi va u o'ldi. Shaharda musulmon qo'shinining katta qismi bo'lsa-da, Marvda sodir bo'lgan hodisalar ularga ham yetib kelgan. Natijada esa ularning qalblarini qo'rquv chulg'ab olgan, omma musulmonlar orasida vahima, dahshat hukm surar edi. Shuning uchun Mo'g'ullarga qarshi oyoqqa turishga bardoshlari qolmagan edi. 12 kun yo'l bosib, Marv ahlini bitirib, To'lixon Nishapurga yetib keladi. To'lixon kuyovi yoki pochchasi Tuchagarning qasosini olishga niyat qiladi. Mo'g'ullar hijriy 618 yil safar oyining 12 kuni milodiy 1221 yil aprel oyida shaharga kirdilar va uning barcha aholisini sahroga chiqardilar. Panogoh Chingizxonning o'g'liga Marv xalqidan omon qolganlarning xabari keldi. Biz qilich bilan chopib o'ldi deb tashlab ketsak, ular tirik qolishibdi deb fikr qildida, Nishapur xalqining o'lganiga qanoat qilmay, bitta-bitta boshlarini tanasidan judo qilib chiqishga buyurdi. So'ngra ayollarni qul qilishdi. 15 kun davomida shaharni ostin-ustun qilib, mol-mulk, qimmatbaho narsalarni izladilar. Ibnul Asir rahimahulloh aytib o'tganidek, shundan so'ng shaharni tark etdilar. Bu shahar Xorazm davlati boshlig'i Aloviddin Xorazmshoh o'limidan 2 oydan keyin mahv etildi. Vala havla vala quvvata illa billah. Hirot shahrining vayronasi va aholisining qirg'ini. Shundan so'ng Mo'g'ullar hozirgi Afg'onistonning shimoli g'arbiy tomonida joylashgan Hirot shahriga yo'naldilar. Ular Marv va Nishapur shaharlarini yakson etganlaridan so'ng birorta shaharga omonlik bermadilar, erkaklarni o'ldirdilar, ayollarni qul qildilar va barcha shaharlarni xonavayron qilib o't qo'ydilar. Lekin bu shaharning amiri Malikxon bir qism qo'shini bilan jang bo'layotgan joydan uzoqroqdagi Afg'onistonning janubida joylashgan G'azni shahriga qochib ketdi. Mana shunday o'sha paytdagi amirlar, boshliqlar xalqi Mo'g'ullarning vulqoni xavf-xatariga tushib qolgan vaqtda o'z xalqini tashlab, o'zlari qochib qutular edilar. Ibn al-Asir rahimahullohning fikriga ko'ra, To'layxon Hirotni 10 kun qamal qildi. So'ngra shahar xalqi undan omonlik so'radi. U har doimgidek dastlab omonlik berib, so'ng ahdiga vafo qilmadi. Hirot ahlidan 12 ming kishi hayotiga zomin bo'ldi va shaharga o'ziga itoatda bo'lgan musulmonlardan bir askarni voliy qilib qoldirdi. O'zi esa otasi Chingizxonning buyrug'i bilan Erondagi Toliqon shahriga jo'nadi. Hirot shahrining egallanishi butun Xuroson o'lkasining Mo'g'ullar qo'lida ishg'ol bo'lishi edi. Xurosonda bitta ham shahar qolmadi. Zikr qilingan hodisalarning barchasi Hijriy 617, milodiy 1220-yilning oxirlari, Hijriy 618, milodiy 1221 sananing boshlarida yuz berdi. Bu hodisalar mutlaq yer kurrasi tarixida sodir bo'lgan voqealarning eng hayratlisi va ajablanarlilaridan biri bo'lgan bo'lsa ajab emas. Xorazm diyoriga Mo'g'ul bosqini. Xorazm shahri Xorazm o'lkasidagi shaharlarning eng mashhurlaridan edi. Xorazm shohining ahli oilasi shu shaharda istiqomat qilgani bois musulmonlarning katta jamoasi bu shaharga yerlashgan edi. Shaharning qo'rg'oni ancha mustahkam bo'lgan. Ushbu shahar hozirda O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi Amudaryoning quyi oqimining atrofidagi hududlarga to'g'ri keladi. Musulmonlarning juda ulkan iqtisodiy, strategik va siyosiy qimmati mujassamlashgan joyi edi. Bunday ahamiyatga ega bo'lgan shaharga Chingizxon eng katta qo'shinini yubordi. Bu qo'shin shaharni to'liq 5 oy qamal qildi. Olim Muhammad Sallabiy fikriga ko'ra, shahar 6 oy davomida Chingizxonning 2 o'g'li Jo'chi va Chig'atoy boshchiligida qamal qilinadi, biroq uni ishg'ol qila olmaydilar va Chingizxondan yordam so'raydilar. Chingizxon o'g'li O'qtoy boshchiligida katta qo'shinni yordamga jo'natdi. Har tomondan qilingan tinimsiz hujumlar oqibatida shahar devori dars ketib, Mo'g'ullar shaharga kirishga muvaffaq bo'ldilar. Shahar ichida musulmonlar bilan Mo'g'ullar o'rtasida shiddatli, dahshatli jang ketdi. Ikkala tomondan ham sanoqsiz qurbonlar berildi. Musulmonlar mag'lubiyatga uchray boshladilar. Jang g'oyat shiddatli kechganidan musulmonlar majbur chekinib, chuqurlar, omborlar va uylarga berkina boshladilar. Mo'g'ullar Amu daryoga qurilgan shaharni suv bosishidan to'sib turgan ulkan to'g'onni buzishga kirishdilar. To'g'on buzildi va katta suv toshqini to'fon bo'lib shaharga oqdi. Shahar tamoman suv ostida qoldi. Suv chuqurlar, omborlar va uylargacha kirib borgan Xorazmda bitta ham tirik jonzot qolmagan edi. Jangda qatildan omon qolganlar yo devor ostida yo suv ostida qolgandilar. Buyuk shahar büyük harabaga aylandi. Mo'g'ullar shahar to'liq suv ostida qolib, Jayhun daryosiga qo'shilib ketgunicha u yerdan qimirlamay kuzatib turishdi. Bu ulkan shahar unda hayotning biror asari topilmaydigan holatga keldi. Ibnul Asir rahimahulloh aytadilarki, Nuh alayhissalomning qavmida yuz bergan hodisa hisobga olinmasa, qadimgi va hozirgi zamonda buning mislidek hodisa eshitilmadi. Alloh subhanahu va taolodan nusratdan keyingi mag'lubiyatdan panoh so'raymiz. Olim Rog'ib Sirjoniy fikriga ko'ra, bu hodisa Hijriy 617-yil milodiy 1220-yilda sodir bo'lgan. Mo'g'ullar buyuk Xorazm davlatining shimoliy qismi va markazi Xorazm va Xuroson yerlarini zabt etgan Iroq hududlariga yaqin joylashgan Xorazm davlatining g'arbiy nohiyasiga kelib qolgan edilar. Lekin ular Xorazm davlatining janubiga hali yaqin bormagan edilar. Jaloliddin Xorazm shohning siyrati. Jaloliddin Xorazm shoh haqida turli davrlarda bitilgan o'nlab asarlar orasida eng ishonchli xolis yozilgan tarixiy manbalardan biri Shahobiddin Muhammad an-Nasaviyning Sirat as-Sulton Jaloliddin Manguberdi, ya'ni Sulton Jaloliddin Manguberdining hayot tafsiloti asaridir. Darhaqiqat, umri Mo'g'ullarning muttasil hujumi, ta'qib va taziqi ostida o'tgan Jaloliddin Manguberdi otasi Sulton Aloviddin Xorazmshoh tomonidan boy berilgan Xorazmshohlar saltanatini mamlakatning janubiy va g'arbiy qismida yangidan tikladi hamda 11 yil bosqinchilarga qarshi jang qilib mislsiz qahramonliklar ko'rsatdi. Nasaviy Sulton Jaloliddin Xorazmshohning munshisi, shaxsiy kotibi bo'lgan. Farmonlar, yozishmalar uning qo'li bilan bitilgan, saroydagi qabullarda, safarlarda u doim sulton yonida bo'lgan. Muallif Jaloliddinning tarixida bevosita o'zi ishtirok etgan, ko'rgan, bilgan voqealar va ishonchli odamlarning hikoyalari asosida haqqoniy yoritgan. Nasaviyga xos qimmatli xususiyat shundaki, garchi voqea hodisalarni Xorazmshohlar tomonida turib vatanparvar muallif nigohi bilan yoritgan bo'lsa-da, uning uslubida aniqlik va tanqidiy nuqtai nazar ustunlik qiladi. Nasaviy o'sha davrning boshqa tarixchilari ko'ra olmagan tarixiy haqiqatni teran ilg'ay olgan va o'z asarida uni dalillar asosida xolis aks ettirishga erishgan. Sulton Jaloliddin Manguberdining hayot tafsiloti asarida Nasaviy Jaloliddin Manguberdini quyidagicha tasvirlaydi. Jaloliddin 1198-yil Aloviddin Muhammad va uning turkman kanizagi Oychechakdan tug'ilgan. U bug'doy rang, o'rta bo'yli, turkiy qiyofali va turkicha gapiradigan odam edi. Shu bilan birga forsida ham so'zlasha olardi. Uning mardligi, jasurligiga kelsak, yuqorida hikoya qilganim janglardagi faoliyatini eslab o'tish kifoya qiladi. U sherlar orasida eng zo'r arslon edi, qo'rqmas chavandoz, lashkarlar orasida eng botiri bo'lsa-da halim, muloyim odam edi. U nihoyatda jiddiy, kamgap, kulish o'rniga faqat jilmayib qo'yardi. U haqgo'ylik, adolatni ulug'lar, qo'l ostidagi odamlarning og'ir hayotini yengillatishni xohlardi, ammo u yashagan davrdagi g'alayonlar, alg'ov-dalg'ovlar, zamon qonunlari uning fe'l-atvorini o'zgartirdi va uni zulm qilishga olib bordi. Shahobiddin Nasaviyning Sultan Jaloliddin Manguberdining hayot tafsiloti asarini o'qisak, Xorazm shohlar davlatining ahvoli taraqqiyot cho'qqisiga ko'tarilishi, tanazzuli o'sha davr arboblarining qiyofasi ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Muallif bu davlatning qulashi bilan bog'liq tashqi va ichki sabablarni xolis ko'rsatgan. Balq jangi. Xorazm shoh o'lim to'shagida yotganda 3 o'g'li Jaloliddin, O'zloq shoh va Oq shohlarni oldingi darslarimizda zikr qilgan Abiskun yoki Ashura oroliga chaqirtiradi. O'limi oldidan katta o'g'li Jaloliddinni taxt vorisi valiahd etib tayinlaydi. Xorazm shohning janozasi va dafnidan so'ng Jaloliddin Manguberdi O'zloq shoh va Oq shohlar dengizni kesib uzoq vaqtlardan beri muammolari Turkon xotunning sharofati bilan bora olmaydigan Xorazmga yo'l oldilar. Eslatib o'tamiz, Xorazm shoh onasi Turkon xotun bilan kelishmas. Shuningdek, mamlakatda Turkon xotunning o'g'lidan ko'ra mavqeyi baland edi. U va nufuzli siyosiy kuchlar Xorazm shoh yuritgan siyosatga doimiy muxolifatchilik munosabatida bo'lib kelar edilar. Jaloliddin ikki ukasi bilan Xorazmga yetib kelganida ularni 7000 Xorazm suvori qo'shini qarshilab oldi. Baxtga qarshi bu qo'shin Turkon xotunga qarashli turklardan iborat askarlar bo'lib, Jaloliddinni Xorazmga kirishiga monelik qilishdi. Jaloliddin otasining onasi Turkon xotun va Qipchoq amirlarining noroziligi sabab ukasi Qutbiddin O'zloq shoh foydasiga vorislikdan mahrum etildi. Urganch mudofaasi uchun yetib kelgan Jaloliddin bu yerda Turkon xotunning akasi Xumor Tegin boshchiligida o'ziga suiqasd uyushtirilayotganini sezib, 300 ta suvorisi bilan Urganchni tark etib, Xuroson tomonga qarab yo'lga chiqadi. Jaloliddindan keyin aka-ukalar orasida taxt uchun kurash boshlanadi. Biroq aka-ukalar o'rtasida toji taxt uchun bo'lgan bu kurash uzoq davom etmaydi. Mo'g'ullar tomonidan O'zloq shoh va Oq shohning o'ldirilishi Jaloliddinning foydasiga hal qiladi. Xorazm shoh davlatining janubiy tomoni Buyuk Xorazm davlatining boshlig'i Aloviddin Muhammad Xorazm shohning o'g'li Jaloliddin Manguberdining qo'l ostida edi. Unga Afg'oniston, shuningdek, hozirgi Pokistonning janubi va o'rtasidagi mintaqalar kirar edi. Bu mintaqa Hindistondan Hind daryosi bilan ajralib turardi. Jaloliddin Manguberdi hozirda Afg'onistonda joylashgan G'azni shahrini o'ziga qarorgoh tutgan edi. Bu shahar Kobuldan 150 km janubda joylashgan bo'lib, atrofi tog'lar bilan o'ralgan juda mustahkam shahar edi. Chingizxon Xorazm shoh davlatini dahshatli ko'rinishda mahv etgandan so'ng Afg'onistonning markazi va janubiga yurish qilishni reja qildi. U Buyuk Xorazm davlatini butunlay bosib olishni xohladi va Aloviddin Xorazm shohdan so'ng taxtga o'tirgan Jaloliddin Manguberdi ishini tamomlamoqchi bo'ldi. Shu yuzadan Chingizxon hisobsiz juda katta Mo'g'ul lashkarini G'azni shahriga yo'lladi. Xorazm davlatining o'rtasi va shimoliy vohasida sodir bo'lgan Mo'g'ullarning dahshatli qirg'ini vahshiyliklaridan Jaloliddin Manguberdining xabari bor edi. Jaloliddin Xorazm davlatiga shar'an rahbar bo'ldi va juda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Mo'g'ullarga qarshi jangga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Mamlakatidan katta sondagi qo'shin to'pladi. Turk amirlaridan bo'lgan Sayfiddin Buqroq yoki boshqa nomi Bug'roq Al-Xoliji ismli amir uning safiga qo'shildi. Bu amir o'ta shijoatli, botir, oqil, jang sirlaridan boxabar, uddaburon va mohir jangchi bo'lib 30 ming turk jangarilari bor edi. Yana ko'p islom shaharlaridan Mo'g'ullar bosqini vaqtida qochib ulgurgan Xorazm armiyasining 60 ming jangchilari kelib qo'shildilar. Hirot shahrining amiri Malikxon bu kishi nasabiy zikr qilgan Jaloliddin Manguberdining tog'avachchasi Amin Malikdir. U ham kelib qo'shildi. U Hirotdan Mo'g'ul bosqini chog'ida bir guruh qo'shini bilan juftakni rostlab qolgan edi. Shuningdek, Qarluqlar yo'lboshchisi Hasan Qarluq, Muzaffar Malik va Baliq hukmdori Azam Maliklar ham Jaloliddinga qo'shildilar. Jaloliddin Manguberdining lashkari juda katta songa yetdi. Qo'shinning aniq bir sanog'i zikr qilinmagan. Lekin Hirotlik jangchilar va Jaloliddinning Afg'onistondagi qo'shinidan tashqari Sayfiddin Buqroq va Xorazm qo'shinining soni 90 ming edi, dedi tarixchi Rog'ib Sirjoni. Jaloliddin Manguberdi 120 ming kishilik qo'shin to'plashga muvaffaq bo'ldi, deb yozadi Nasaviy. Jaloliddin bu ulkan qo'shinni olib, G'aznining yonida joylashgan Balq degan mintaqaga yo'lga chiqdi. Bu mintaqa ulkan tog'lar o'rtasida joylashgan o'nqir-cho'nqir past baland joy edi. U Mo'g'ul qo'shinini shu qo'rg'onli makonda kutdi. Tez orada Mo'g'ul lashkari ham yetib keldi. Jaloliddin Manguberdining birlashgan quvvati bilan Mo'g'ul quvvati to'qnashdi. Bu mintaqada shafqatsiz va dahshatli jang sodir bo'ldi. Bu jangda musulmonlar jonlarini ayamay bor kuchlari bilan urushdilar. Agar musulmonlar mag'lubiyatga uchrasa, bundan so'ng Xorazm davlati sultonligidan asar ham qolmas edi. Bu ma'rakada musulmonlar g'oyat zo'r g'ayrat ko'rsatdilar. Jang bo'layotgan joy tog'li, qoya toshli, qattiq tabiatli makon edi. Shuningdek, musulmonlarning ko'pligi Sayfiddin Buqroq boshchiligidagi turk jangarilarining o'ta shijoatli ekanligi, Jaloliddinning jang maydonidagi boshchiligi musulmonlarning Mo'g'ullar qarshisida sobit turishiga ochiq ta'sir ko'rsatgan edi. Dahshatli urush 3 kun davom etgandan so'ng Alloh taolo musulmonlarga nusratini nozil qildi. Allohu akbar. Bu Mo'g'ullarning musulmonlar yurtida birinchi bor ilk marta yengilishi edi. Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarning yengilmasligi to'g'risidagi afsonani puchga chiqardi. Hozirda ham endi bu Amerikaning yengilmas ekanligi haqidagi afsonani ham puchga chiqaruvchi musulmonlardir. Mo'g'ullardan ko'pchiligi o'ldirildi, qolganlari qochib qolishdi. Qochganlari ichida Afg'onistondagi Toliqonga Chingizxonning huzuriga yetib borganlari ham bo'ldi. O'sha vaqtda Chingizxon Samarqandni tark etib, jang bo'layotgan joyga yaqinroq turish maqsadida Afg'onistonning shimoli-sharqidagi Toliqon degan shaharchaga o'rnashgan edi. Bu jangdan keyin musulmonlarning ruhiyati, ma'naviyati g'oyat ko'tarildi. Bundan oldin ko'pchilikning qalbida Mo'g'ullarni yengib bo'lmaydi degan tushuncha o'rnashib qolgan edi. Lekin islom lashkarlarining G'aznida birlashishi o'z natijasini ko'rsatdi. Bu ma'rakada Jaloliddin Manguberdi otasi Aloviddin Muhammad Xorazm shohning armiyasidan qolgan qo'shin bilan Sayfiddin Buqroq boshliq turk armiyasi Hirotning amiri Malikxonning qo'shini, shuningdek Qarluqlar yo'lboshchilari Hasan Qarluq, Muzaffar Malik va Balx hukmdori Azam Maliklar bilan birlashgan edi. Hamda jang qilish uchun juda munosib joy tanlagan, qilish mumkin bo'lgan sabablar ushlangan edi ham nusrat berildi. Kobul jangi. Jaloliddin Manguberdi o'z qo'shinidan mamnun va xotirjam edi. Toliqonda o'tirgan Chingizxonni yangi jangga chorlab, unga maktub yo'lladi. Chingizxon birinchi marotaba alamni his qildi. Katta qo'shin hozirlab, o'g'illardan birini bosh qilib, musulmonlarga qarshi urushga jo'natdi. Muhammad Salabi fikriga ko'ra, To'lixonni bosh qilib jo'natgan. Musulmon qo'shin ham hozirligini ko'rdi. Ikki taraf qo'shinlari hozirgi Afg'onistonning markazidagi Kobul shahrida to'qnash keldilar. Jang Kobul shahri yonidagi Parvon cho'llarida sodir bo'ldi. Shuning uchun ko'p manbalarda bu jang Parvon g'alabasi deb nomlangan. Kobul tabiiy qo'rg'onli shahar bo'lib, taqriban hamma tomonidan tog'lar bilan o'ralgandir. Shimol tarafida baland Hindukush tog'i, g'arb tarafida Paropamis tog'i, janub va sharq tarafida Sulaymon tog'lari bor. Kobulda buyuk jang sodir bo'ldi. Bu jang Balq jangidan ko'ra qattiqroq, shafqatsiz va shiddatli tus oldi. Musulmonlar sobit turdilar, sabr qildilar. Natijada ikkinchi marotaba Mo'g'ullar ustidan g'alaba qozondilar. Allohu akbar. Va bir necha 10 ming musulmon asirlar Mo'g'ullar qo'lidan ozod etildi. Musulmonlarning ruhiyati, ma'naviyati g'oyat ko'tarildi va cheksiz quvonchlar, xursandliklar bo'ldi. Bu ikki jang musulmonlar qayg'u alamlarining nihoyasi deymiz, lekin qissadagi achchiq va hayratli fojiaga kelib qoldik. Ba'zilar bu g'alabalarni ne'mat deyishadi, lekin aslini olganda katta sinov ham edi. Shunday hodisa yuz berdiki, bunda nusrat musulmonlardan olinib, yana mo'g'ullarga qaytarib berildi. Ajabo, bu qanday hodisa ekan? Bu fojia nima ekan? Jaloliddin ibn Muhammad Xorazmshohning oqibati nima ekan? Afg'onistonning oqibati nima bo'ladi? Islom olamidagi buyuk Xorazm davlatining ag'darilishiga sabab bo'ladigan narsa nima ekan? Kobul, ya'ni Parvon jangi g'animatlari ustida janjal. Ko'pchilik insonlar ne'mat deb e'tibor qilgan, aslini olganda sinov bo'lgan narsaga musulmonlar ega bo'ldilar. Bu narsa g'animat o'ljalar edi. Mol dunyo qancha musulmonlarni halok qilmagan deysiz. Imom Buxoriy va Imom Muslim Amr ibn Af radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat etganlar. Allohga qasamki, men sizlardagi faqirlikdan qo'rqmayman. Men dunyo sizga sizdan oldingilarga bo'lganidek serob bo'lishidan, siz ham ular uning uchun talashganlaridek talashib ketishingizdan va u ularni halok qilganidek sizni ham halok qilishidan qo'rqaman deganlar sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy 3739-chi 5974-chi raqamlari va Imom Muslim 5266-chi raqamdagi rivoyatlari. O'sha davrda musulmonlarning qalblari xuddi hozirgidek bir og'ir dard, dunyoga hirs qo'yish dardiga mubtalo bo'lgan edi. Albatta, Alloh taolo rahim qilganlar bundan mustasno. Musulmonlarning janglari Alloh yo'lidagi jihod ruhiyatidan biroz uzoqlashgan moddiyat, qavmiyat, manfaat va nafs havolariga berilish, dunyo hayotiga muhabbat, podshohlikka rag'bat va o'ldirilishdan qo'rqishdan iborat edi. Musulmonlar Mo'g'ullar ustidan ikki marotaba g'alaba qozondilar, lekin mol dunyo va g'animatlar qarshisida o'rtalariga fitna oraladi. Musulmonlar fitnaga giriftor bo'ldilar va g'animatlar taqsimotida ixtiloflarga borishdi. Turk amiri Sayfiddin Bug'roq bilan Hirot shahrining amiri Malik Xon g'animatlardan o'z ulushlarini talab qildilar va talashib qoldilar. Natijada ovozlar baland ko'tarildi, so'ngra ovozlar ortidan qilichlar ko'tarildi. Katta islom shaharlari Mo'g'ullar iskanjasida bo'la turib, musulmonlar g'animat ustida bir-birlari bilan urushib ketdilar. Musulmonlar dastidan musulmon birodarlari jon berdi. Bu jon berganlar jumlasida Sayfiddin Bug'roqning ukasi ham bor edi. Sayfiddin Bug'roq qattiq g'azablangan holatda 30 ming askarini olib, Jaloliddinning qo'shinidan chiqib ketdi. Ushbu voqea musulmonlar safida juda katta parokandalikni keltirib chiqardi. Bu hodisani olim Muhammad Sallabiy quyidagicha bayon qiladilar. Sayfiddin Bug'roq bilan Malik Xon Jaloliddinning tog'avachchasi bitta arab ayg'iri ustida talashib qolishdi. Ikkalasi ham ayni shu ot o'ziniki bo'lishini xohladi. Natijada janjal chiqdi. Malik Xon Sayfiddin Bug'roqning boshiga yuzi aralash qamchi tortdi. So'ng yuqorida zikr qilganimiz bo'linish yuzaga keldi. Parvon jangida ko'p sonli mo'g'ullar ustidan yirik g'alaba qozonildi. Biroq Jaloliddin Parvon g'alabasi samarasidan foydalana olmadi. Jangda qo'lga kiritilgan o'ljalarni taqsimlash vaqtida chiqqan nizo tufayli Sayfiddin Bug'roq Azam Malik va Muzaffar Malik sultonni tashlab ketdilar. Ushbu ish ular nihoyatda zarur va yordami kerak bo'lgan paytda ro'y berdi va bu bilan ular yuzlariga uyatsizlik tamg'asini bostilar, deb yozadi Nasaviy. Jaloliddin Manguberdi muammoni hal qilishga harakat qildi. Zudlik bilan Sayfiddin Bug'roqni musulmonlar safiga qaytarishga kirishdi. Chunki musulmonlar har bir jangchiga va har qanday yordamga muhtoj edilar. Ustiga ustak Sayfiddin Bug'roq jangchilarining ajralib ketishi qolgan musulmonlarning ma'naviyatiga va ruhiyatiga jiddiy ta'sir qilar edi. Ajralib ketgan turk jangchilari qo'shinning eng quvvatli bo'lagi edi. Lekin Sayfiddin Bug'roq ajralib ketish fikridan qaytmadi va buni amalda ham ko'rsatdi. Musulmonlarning qo'shini ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan sindi. Musulmonlar G'aznida va Kobulda erishgan g'alabada najot topmadilar. Vala havla vala quvvata illa billah. Imom Muslim Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Dunyo yashnab turgan shirin narsadir. Alloh azza va jalla qanday amal qilishlaringizni ko'rish uchun sizlarni unda qoldirajak. Shunday ekan, dunyodan va ayollardan ehtiyot bo'linglar. Zero Bani Isroilning ilk fitnalanishi ayollar xususida bo'lgan edi. Imom Muslim rivoyati 4932 hadis. O'sha zamonda musulmonlar dunyoning haqiqatini anglab yetmadilar. Dunyo qarorgoh, omon qolish va mangulik diyori emas, balki vaqtinchalik foydalanish va sinov, imtihonlar diyoridir. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonunlarini bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berishini, ta'lim bergani bilan foydalantirishini va tarixni bizga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglablashgan kurni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabir. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz.